atgailos reikalingumas ir jos vaisiai. Pirma, atgaila yra būtina. Visiems po krikšto sunkiai nusidėjusiems yra būtina ir reikalingas atgailos sakramentas. Sunkiai po krikšto nusidėjusiems nėra kito išganimo kelio, kaip gauti savo nuodėmių atleidimą. Vienintelė Kristaus palikta priemonė yra atgailos sakramentas. Todėl, jei tik galima, reikia jį priimti. Jei kartais nėra galima priimti, tai yra būtina bent jo trokšti. Pasak Tridento susirinkimo žodžių, atgailos sakramentas sunkiai po krikšto nusidėjusiems yra toks būtinas, kaip krikštas dar dvasiškai neatgimusiam žmogui. Šią tvarką nuodėmėms atleisti paliko pats Jėzus, jei eina iš jo žodžių, kam nuodėmės atleisite, tam jūs atleistos ir kam sulaikysite, jos sulaikytos. Kad kunigas žinotų, kam nuodėmės atleisti ir kam sulaikyti, jos privalo būti išpažintos. Bet nėra kito būdo joms išpažinti, kaip išpažintis. Juk nuodėmė priklauso ne tiek nuo išorinio veiksmo, kiek nuo žmogaus pažinimo ir valios pritarimo. O šie dalykai sunkiai liudytojų įrodomi ar patiriami kitų būdų. Visai pagrįstai visuotinis Tridento susirinkimas pabrėžia, jog negalėtų vadintis katalikų bažnyčios nariu tas, kuris drįstų neigti, kad išpažintis yra Kristaus įsteigta ir įsakyta išganimui gauti. Antra, įsakyta bent kartą per metus. Visiems į protą atėjusiems žmonėms privalu bent kartą per metus priimti atgailos sakramentą. Tai senas ir drauge naujas bažnyčios įsakymas. Jį jau 13 šimtmetyje paskelbė ketvirtas Laterano susirinkimas. 16 amžiuje jį pakartojo visuotinis Tridento susirinkimas. Šių dienų bažnyčios įstatymuose pabrėžiama, kiekvienas į protą atėjęs, bet kurios lyties tikintysis, privalo bent kartą per metus nuoširdžiai išpažinti savo nuodėmes pagal kanonų teisės kodeksą. Tai minimalus reikalavimas. Trečia, būtina ir kitais atvejais. Dievo ir bažnyčios teisė įpareigoja priimti atgailos sakramentą dar ir kai kuriais kitais atvejais. Tokie atvejai yra a. mirties pavojus, gresiant pirčiai, sunkiai nusidėjusiam žmogui būtina gauti nuodėmių atleidimą. Mirdamas be jo jis pražus. Savaime suprantama, jei to padaryti negalima, pakanka tobulo gailesčio ir troškimo jį priimti. B. Kai žmogui tenka patirti sunkių pagundų ir nėra kitos priemonės joms nugalėti. Atgailos sakramentas šiais atvejais yra sėkmingiausia pagalba. Gundytojas bijo klausyklos ir atgailos veikimo. C. Kai reikia priimti bet kurį gyvųjų sakramentą, o esame sunkiai nusidėjus. Tai tikriausia priemonė pašvenčiama į malonę gauti, be kurios negalima priimti ne vieno gyviesiams skirto sakramento. Ketvirta, atgailos vaisiai. Svarbiausia atgailos sakramento vaisiai yra šie. A. Jis gražina ar bent padaugina pašvenčiamąją malonę. B. Atleidžia visas nors ir sunkiausias po krikšto padarytas nuodėmes. Nėra tokios nuodėmes, kurios jis negalėtų atleisti. C. Naikina amžinasias ir bent iš dalies laikinasias bausmes už atleistas nuodėmes. D. Teikia sakramentinę ir gausių veikiančiųjų malonių. E. Atgaivina įsigytus, bet sunkiai nusidėjus prarastus nuopelnus. F. Teikia sielai daug džiausmo, ramybės ir paguodos. Tai yra brangus vaisiai. Neveltui apaštalas šventas Jonas taip nuoširdžiai rašo. Mano vaikeli, aš tai jums rašau, kad nenusidėtumėte. Bet jei kas ir nusidėtų, tai mes turime pas tėvą užtarėję Jėzų Kristų teisų jį. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ne tik už mūsų, bet taip pat ir už viso pasaulio. Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, kad mums atleistų nuodėmes ir apvalytų mus nuo kiekvienos neteisybės. Arba vėl, neteisiojo nedorybės jam nebekenks, jei jis kurią dieną iš jų išsiverš.